بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے طاسیم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ طاسیم میم یہ قرآن مبین جو آیتوں آہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اسیں ہانے تواں تے موسی ایں فرعون دی گال حق سان ان قوم لائے پڑھوں تھا جے کہ ایمان رکھن تھا ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بے شک فرعون زمین یعنی مصر میں تکبر کیو ایں پنجے اہل کے شیو یعنی ایک گروہ بنایو جہیں انہن ماں ایک جماعت بنی اسرائیل کے کمزور بنایو تھے انہن جے پٹن کے ذبح کیو تھے انہن جے نیان کے زندہ چھڑیو تھے بے شک یہ فرعون فساد ما ہو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اسا ارادو فرمایو تے اسا انہن مانن تے احسان کریو جے کہ زمین میں ضعیف ہوا اسا انہن کے امام بنایو اسا انہن کے وارث بنایو ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ऐं असीं उन्हनि खे ज़मीन में मज़बूत बनायूं ऐं असां फिरौन ऐं हामान ऐं संदन लश्कर खे उन्हनि मां उहो ॾेखारियो जंहिंखां उहे ख़ौफ़ कंदा हुआ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أي أصان موسى جي والدنا إلهام كيو تو انكي يعني موسى كي خير پيار و جيمت تو كي انجو خوف تيه و تو انكي نيل دريا میں اچھلائے اي تو کو خوف ہے دکھ نہ کر اسیں انہ موسیٰ کے توڑا واپس کندا اسیں انہ کے رسولن ما کندا سی فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين انہ کے یعنی موسیٰ کے فرعون جے گھر وار نہ تھو نتیو یو نکتو تو وہ سندن دشمن ہے دکھ جو سبب بنیو بے شک فرعون ایں حامان ایں سن لشکر گنہگار ہوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ایں فرعون جی گھر واری یعنی بی بی آسیہ چيو هي موسی مونجي ایں تونجي اکھن جو ٹھار تھندو ان کي قتل نہ ڪريو شاید يو اسان کي نفو ڏي ياسي ان کي پٽ بنايو ۽ اهي نٿي سمجھا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ۽ صبح جي وقت حضرت موسى جي ماءُ جي دل ۾ بي قراري پيدا ٿي بيشڪ ويجو هو جو اها اهو راز ظاهر ڪري ها جيڪڏهن اسين سن دل مضبوط نہ ڪريو ها ان لاءِ يا يقين كندرن ما ٿي پئي وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اي حضرت موسى جي والده حضرت موسى جي بھيڻ کي چيو ته موسى جي خبر چار معلوم ڪر وہ ان موسى کي پري کان ٿو ۽ اهي بي خبر هوا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون اي اسا بهري کان موسى تي دائن جو کھير پين ممنوع ڪري ڇريو پوءِ سن ڀيڻ چيو ڇا توهان کي اڙي گھر وارن جو دس نه ڏيا جيڪي اني بار کي سنڀالين ۽ اهي اني لاءِ خير خواه هجن فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون و पोइ असां मूसा खे उन जी माउ ॾांहुं मोटायो इन लाइ त संदसि नेण ठरनि ऐं पाण ॾुख न करे ऐं खेसि मालूम थिए त बेशक अलाह ताला जो वाइदो सचो आहे पर अक्सर माण्हू उन्हनि मां وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ऐं जॾहिं हज़रत मूसा पंहिंजी जवानी खे पहुतो ऐं संदसि सम्झ मुकमिल थी असां उनखे नबूअत ऐं इल्म अदा कयो ऐं अहिड़ी तरह असीं नेकोकारनि खे जज़ा ॾियूं था ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين اي از موسى ان وقت شهر ۾ داخل ٿيو جڏهن اتي يا رهاڪو بن پهر جي ننڊ ۾ هوا پوءِ پان ان شهر ۾ بن ماڻهن کي وندي ٺو उन्हनि मां हिकु संदसि गिरोह जो हो ऐं ॿियो संदसि दुश्मन मां हो पोइ संदसि गिरोह वारे मूसा खां पंहिंजे दुश्मन लाइ मदद घुरी पोइ मूसा उनखे ठौशो हुयो पोइ संदसि कमु पूरो कयईं मूसा चयो हीउ शैतानी कमु आहे बेशक इहो दुश्मन ऐं साफ़ गुमराह कंदड़ आहे قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم मूंसां अर्ज़ु कयो हे मुंहिंजा रब बेशक मूं पंहिंजे नफ़्स ते ज़्याती कई आहे पोइ तूं मूंखे बख़्श कर पोइ अलाह ताला खे बख़्श फरमायो बेशक उहो ई बख़्शींदड़ बाझारो आहे قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين حضرت मूंसां अर्ज़ु कयो हे मुंहिंजा रब तो मूं ते नेमत कई आहे पोइ आउं हरगिज़ मुजरमनि जो مددگار نہ تھیندس فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين پوءِ موسی شهر ۾ صبح تائين ڊپ سان انتظار ڪيو پوءِ موسی اوچتو ان ماڻهو کي ٺو ته داون ڪري رهيو هو جنهن کان ڪال مدد ورتي هئي موسی ان کي چيو بشك تو يقينا صاف گمراه فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين पोइ जॾहिं मूसा उन माण्हू खे पकड़ण जो इरादो कयो जेको उन्हनि ॿिन्ही जो दुश्मन हो संदसि गिरोह वारे चयो हे मूसा छा तूं मूंखे क़तलु करण जो इरादो करी थो जीअं की काल्ह तो हिकु माण्हू खे क़तलु कयो हो तूं त ज़मीन में ॾाढा ई कंदड़ आहीं ऐं तूं इस्लाह जो इरादो नथो रखी وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين اي شهر جي پاسي کان هڪ ماڻهو روڙندو آيو هو چون لڳو اي موسى بيشڪ مقتول جا وارث توهان کي قتل ڪرڻ جو مشورو ڪري رهيا آهن توهان فورن نڪري وڃو بيشڪ آئون تانکي نصيحت ڪندڙ آهيان فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين پوءِ خوف جي حالت ۾ حضرت موسى اتان انتظار سان نڪتو عرض ڪيائين اي مجا رب تون مونکي ظالم قوم مان نجات عطا ڪر ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل اي حضرت موسى جڏهن مدين ڳوٺ ڏانهن روانو ٿيو پاڻ چيائين مونکي منهنجو رب جلد سڌو رستو ڏيکاريندو ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير اي پان جڏهن مدين جي پاڻي يعني کوهه وٽ پوتو ته اتي گھڻا ماڻهو پاڻي ڀري رهيا هئا ۽ انهن کان علاوه حضرت موسیٰ کي ٻه عورتون مليون جن پنهنجيون ٻڪريون پري ڪري بيهاريون موسیٰ چيو तव्हां पाणी छो नथियूं पीआरियो औरतुनि चयो असीं पाणी न पीआरींदीसीं जेसिताईं धराड़ नथा पीआरियूं ऐं असांजो वालिद पीसन आहे فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير पोइ हज़रत मूसा उन्हनि खे पाणी पीआरियो उन खां पोइ पाण छांव में वञी वेठो पोइ दुआ घुरियई हे मुंहिंजा रब बेशक आऊं तुंहिंजे मोकिलियल नेमतुनि जे अॻियां फ़क़ीर आहियां فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين پوءِ انهن ٻن عورتن مان هڪ کمال درجي جي حيا سان هلي آئي ان چيو بيشڪ منهنجو پيءُ توهان کي ان لاءِ سڏي ٿو ته توهان کي اسان جي پاڻي پيارڻ جو اجورو ڏي پوءِ جڏهن حضرت موسیٰ اتي پهتو ۽ سمورو قصو ان کي ٻڌايو عورتن جي والد چيو ته تون خوف نه ڪر اسين توکي ظالمن جي قوم کان نجات ڏيون ٿا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين بني عورتن ما هڪ چيو اي مونجا والد تون کي پگھار تي رک بيشڪ هو جيڪي تون پگھار تي رکندي هو نهايت طاقتور ۽ امين آهي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين بن عورت جي والد چيو ته بيشڪ مونجو هي ارادو آهي آئون تنهنجو نکاح پنهنجي ٻنهي نياڻن مان هڪ سان ان شرط تي ڪريان ته تون مون وٽ 8 سال ٻڪريون چاريندي پوءِ جيڪڏهن تو 10 سال پورا کيا پوءِ اهي تنهنجي طرفان ٿيندا ۽ منهنجو اهو ارادو ناهي ته آئون توکي تکلیف ۾ وجھان ان قريب تون مون کي انشاء الله صالحن مان لهندي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى چيو يو وعدو مونجي تنهنجي وچ ۾ آهي جهڙن بن وقتن ما مون هڪ پورو ڪيو پوء مون تي ڪا معيار ناهي الله تعالى اسان جي وعدي تي شاهد آهي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون پو جڏهن حضرت موسیٰ مقرر مدو پورو کيو ۽ پنهنجي گھر وارن کي مصر ڏانهن سفر ڪرايو ته طور سينا جبل طرف باهه کي ٺاهين موسا پنهنجي گھر وارن کي چيو توهان هتي ويهو بيشڪ مون باهه ڏٺي آهي شايد آئون توهان لاءِ اتان رستي جي كا خبر آڻيان يا باهه مان ڏانڍو آڻيان ته من توهان سردي کان بچي سگهو فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين پو جڏهن پاڻ باهه وٽ پهتو ته کيس وادیءَ جي سڄي پاسي مبارڪ سرزمين ۾ مقدس وڻ مان پڪاريو ويو اي موسى بيشڪ آئون ئي الله رب العالمين آهيان وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اي تو پاجي لٹ کي اچلائے او جڏه موسى ڏٺو وا چري ٿي ويا ڪيا هڪ وڏو نانگ هئي موسى پٺي ڏئي روانو ٿيو ۽ پويا وري نه ٺائين الله تعالی فرمايو اي موسى تو سامو ٿي ۽ خوف نه ڪر بيشڪ تو امن وارو آهين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين تو پنهنجي سڄي هٿ کي پنهنجي جيب يعني گريبان ۾ داخل ڪر اهو بنا ڪي بيماري جي سفيد ۽ روشن ٿي نڪرندو ۽ خوف ختم ڪرڻ لاءِ تو پنهنجو هٿ پنهنجي سيني تي رک پوءِ اهي ٻه معجزا تنهنجي رب جي طرفان فرعون ۽ سندس لشڪر لاءِ آهن بيشڪ اها گنهگار قوم هئي قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون حضرت موسى عرض ڪيو اي مجا رب بيشڪ مون انن مان هڪ ماڻهو کي قتل ڪيو آهي پوءِ مون کي ڊپ آهي متاں اوے مکھے قتل کن واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون اي مجو بھاو هارون آهي او مکھا وڌيڪ صاف ڪرائندڙ آهي او تو ان کي مجو مددگار ڪري موڪل او مجي تصديق ڪري بيشڪ مکھے خوف آهي يي مکھے ڪوڙو سمجهندا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله تعالى فرمائيو آن جلد تنجي بھاوخا توکے مضبوط بنائندس آن تاوان بنی کے حجت عطا کندس اوئے ایئے حسان جی نشان سبباں تواں تائیں پہنچی نہ سکندا تواں ایں تواں جا پیروی کندڑ غالب تھیندا الم جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين او جڏے انن وٹ حضرت موسی سانجي واضح نشان سان تشریف فرما تھو پھر انہیں چیو نائے ہی مگر ہترادو جادوگر ایسا پانجے اگین وڈن میں ایڑو مانو نبدو وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون اے موسیٰ چیو مجھو رب ودیق جانے تو جے کو مانو انہوں تا ہدایت آنے تو ऐं उहो वधीक ॼाणे थो त चङी आख़िर कंहिंजी थींदी बेशक ظالم कामयाब नथा थियनि وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين اي فرعون چيو اي مجا درباريو مونکي معلوم آهي مکھا سوائے تواں جو کو معبود نہ ہے او اے حامان تو مولائے گارے ماں پکیو سروں پچائے او تو ہن ماں مجھے لا ایک بلند منارو تعمیر کر جیاں موسیٰ جے معبود کے رسی سگا ہیں بے شک مکھے یقین آہے تا ایو اڑن ماں ہے واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنو انہم الینا لا یرجعون ہیں فرعون ہیں سند لشکر ناحق زمین میں تکبر کئی ہیں کھین گمان ہو تو بے شک یہ اساں دا نہ موٹایا ویندا فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين پوءِ اساں فرعون ۽ سندس لشڪر کي پڪڙيو پوءِ اساں انهن کي دريا ۾ اچلايو او ڏسو ته ظالمن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون اي اسان انن کي جهنم جو اڳواڻ بنايو جيڪي انن کي باهه تا سڏن ٿا ۽ قيامت جي ڏينهن उन्हनि जी मदद न कई वेंदी। واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين ऐं असां उन्हनि जे पोयां हिन दुनिया जी हयाती में लहनत मोकिली आहे ऐं क़यामत जे ॾींहुं उहे तड़ियुनि मां हूंदा। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ऐं बेशक असां मूसा खे तौरात अता कयो, उन खां पोइ जो असां पहिरियां माण्हू हलाक कया, इहो तौरात माण्हुनि लाइ हुजत ऐं हिदायत ऐं रहमत हो, इन लाइ त इहे नसीहत हासिल कनि। وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ऐं हे रसूल अरबी, तव्हां तूर सिन्हा ते मग़रब जे पासे न हुआ जंहिं वक़्तु असां मूसा सां गुफ़्तगू फ़रमाई, ऐं तव्हां उन वक़्तु हाज़िर न हुआ। दरहक़ीक़त उन खां पोइ असां घणियूं उमतूं पैदा कयूं, पोइ उन्हनि ते घणो ज़मानो गुज़री वियो, ऐं तव्हां शुएब जी क़ौम में रहंदड़ न हुआ जो असां उन्हनि ते पंहिंजूं आयतूं पढ़ियूं थिए, पर असां तव्हांखे पैगम्बर करे मोकिलियो ऐं तव्हांखे उन्हनि जो इल्मु अता कयोसीं। وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون اي تمام تو سنا جي کنارے تي نہ ہوا جيو تا تھا موسى کي پڪاريو پر توهان جي رب جي يا رحمت هئي جو ان तव्हांखे इल्मु अता कयो, इन लाइ त तव्हां उन क़ौम खे ॾेयारियो जिन वटि तव्हां खां अॻु को पैगंबर न आयो, त मन इहे नसीहत हासिल कनि। ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين ऐं जेकॾहिं मके वारनि ते सदन बदामाली सबब आहे को अज़ाब पहुचे हा, पोइ ज़रूरु चवनि हा त हे असांजा रब, तो असां ॾांहुं छो न को पैगंबर मोकिलियो, पोइ असीं तुंहिंजी आयतुनि जी ताबेदारी करियूं हा ऐं असीं मोमिननि मां हुजूं हा। فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون پوءِ جڏهن انهن وٽ اسان جي طرفان رسول عربي تشريف فرما ٿيو ته انهن چيو ڇو نه ان کي هو ڏنو ويو जेको हज़ मूसा खे ॾिनो वियो, छा उन्हनि उन खां अॻु मूसा ॾिनल यानी तौरात जो इनकार न कयो हो? इन्हनि चयो इहे ॿई जादू यानी क़ुरान करीम ऐं तौरात पाण में मुतफ़िक़ थिया आहिनि, ऐं इन्हनि चयो बेशक असीं ॿिन्ही जा इनकारी आहियूं। قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين رسول عربی तव्हां उन्हनि खे चओ त तव्हां अलाह ताला वटां को अहिड़ो किताब आणियो जेको क़ुरान करीम ऐं तौरात खां वधीक हिदायत ॾींदड़ हुजे, त आउं उन जी ताबेदारी करियां जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فوهي جيڪڏهن توهان چوڻ پورو ڪري نه سگهن ته پوءِ توهان سمجهو ته هي پنهنجي صدن جي تابعداري ڪن ٿا ऐं उन शख़्स खां वधीक ॿियो केरु गुमराह आहे जेको अल्लाह ताला जी हिदायत खां सवाइ पंहिंजी सद जी ताबेदारी करे थो, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमनि जी क़ौम खे हिदायत नथो ॾिए।